إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دل سوات تي توفيق برم بجل وعلا تي سنو درس توحيد بني عمل سبقجر تي سنو تير بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيجي دون ليرال ليغا خامني موي توحيد. توحيد موي كنال يالا، توحيد باتو عرب لا، بو ديغي ني توحيد باتو عرب لا. باتو عرب بوبو فان لا جوغي سي بان راديكال لا جوغي، ميغي جوغي سي واحد واحد واحد موي 1 1 مانغوك 1 مانغوك عربي دا نان وحد يوحد توحيدا اي جعل شيء واحدا دا نان توحيد سو فكنتني جيل nga ميرمي nga يماليكو سي كين كيب بو كو ديفه بو ني توحيد واخون نان ني dafa concerter dafa concerner ñetti buntu yu mag yu reuy te benn buntu bi ñu tuddé ko tawhidur rububiyya. Buntu bobu lepp lo xamni dafa aju ci jëfi borom bi tabaaraku wa ta'ala ak momelam fofu lay dugg. Lolu dafa laaj ñu kennal ci yalla ci suñu xol fasne mbir yoyé yalla kep moko mom, waye tamit ñukoy wax suñu lamiñ waye diko jëfé nak wa diko jëfé xamal ni nak mëno fa soxol né yalla kenn la ci buntu bobu ba paré nga wëlbeetiku nak di dem ci bukhaba yek mamani yek ndëpp yek xamb yi. Boko défé yak nga sa tawhid, té sa tawhid boko yaké ci lolu bokalé la, té bokalé moy bakkar bi nga xamni boko déwalé sa borom du lako bal. Sunu borom néna inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Deet mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mulay bal bakalu bokale du lako jegal, waye nak lenen ludul lolou dinako jegal bu ko so. Kon lolou moy ben buntu bu ndek bi. Benen bi moy buntu bi aju ci aqi borom bi tabaaraku wa ta'ala. Aqu borom bi buñ ko waxe rek moy jaamu yalla, jaamu yalla buñ ko waxe moy aqu yalla. Aqu yalla nak kuko jël jox ko kenen togn nga togn wu reuy. Lol la Luqman waxon domom ne ko ya bu nay yow sama ndom la tushrik billahi bul bokale yalla inna shirka la zulmul azim la zulmun azim ndax bokale togn wu reuy la nga jël aq sunu borom jox ko kenen togno su fekke fi rek so jëlé aq mindeef jox ko benen mindeef togn nga waxuma nak nga jël aq ki nga xamni moy borom mindeef yi nak diko jox mindeef mangok. Lolou buntu bobu lepp lo xamni xetu jaamu yalla rek fa lay dugg lu melni ñaan mangok. Kon ñi nga xamni dañuy dem di ñaan ci xamb yi, di ñaan xamb yi, di ñaan pangol yi, di ñaan bammel yi, di ñaan xërem yi, ñom ñepp tabbi nañ ci bokalé. Benen buntu bi moy tawhidul asma wa sifat, tur ak melokan yi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko saxalal bopam ci alquran, yonent bi saxalal koko ci sunnam yoyé kazalika. Gannaaw bang ko saxalalé borom bi tabaaraku wa ta'ala waroko ci utal ndend, waroko ci utal morom, waroko ci utal niro walé. Waxon nañ la ni lolu ben aya ñewna dajalé ko, té muy ban aya rabbus samawati wal ardi wama baynahuma. Lolu moy buntu bu ñëk bi tawhidur rububiyya fa'budhu wastabir li ibadatihi. Lolu moy ñaarelu buntu bi muy buntu njaamu hal ta'lamu lahu samiya moy ñettelu buntu bi nga xamni mo aju ci turu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak melokanam. gannaaw loolu joxoon nañ la benn règle bu fondamental bu ama am solo boo xam ni dafay résoudre problème yépp, ndax léegoo-léeg jiixi jaaxa am ci ay masala diina, kii di xëcc jëm na le, kii di xëcc jëm na le. Mais question bi may laaj mooy ndax am na kuy xëcc jëme ci alquran, ndax am na kuy xëcc jëme ci yàlla, ndax am na kuy défendre dëggug yàlla gi, ndax am na kuy défendre tawxid. Nit ñi ku ne ci la nga ne ak fa nga bokk, am na avocat yu bëri yu taxaw di ko défendre. Mais alquran mii kan moo koy défendre? Biñ koy dëggate, biñ koy noote, biñ koy salfaañe, kan moo jóg défendre alquran? Yaakaar naa foofu rek doy na misaal, doy na misaal pour won la caractère jullit ñi par rapport ak alquran. Mën nañoo défendre fuñ bokk fu ne ba mu des téere yàlla bi. Lu ne mën nañ cee yuuxu def ay marche, organiser ay marche, lu ne ñu def ko ba mu des ngir téere yàlla bi, ba mu des ngir tawxid. Déggaguma benn yoon de, ñu ne àdduna bi benn marché am na fi ngir tawxid, déggaguma ko de. Déggaguma fi benn lutte boo xam ne dañ ne lutte la boo xamante ni nii pour xeex bokkaale la, déggaguma ko de. Waaw, marché yi ngay dégg ak mouvement yeeg lig yeeg yépp boo xoolee ngir lan la? Ngir ku nekk fa nga bokk rek. Képp nag coow li yépp gis nga ko ca loolee la nekk. Kon règle boobu mooy lan? Mooy baat boo xam ni dañ koy jëfandikoo ci domaine diina, baat boobu delloo ko ci alquran. Alquran wax la baat bii, lan mooy contenu baat bi? Yàlla ma ko wax ci alquran mu wax la baat bii lu muy wundu, ndax sunu borom kat wàcceewul téere bi rek yem ci, mais dafa yónni yonant. Gis nga ko ma ngoog. Te yonantu boobu sunu borom tabaraka wa taala ci moom la wàccee alquran ngir lan? Ngir yonant bi leeral ko nit ñi. Kon nag baat bu la ci nar a jaaxal rek nekkal julit bu simple. Islam compliqué wul. Bu compliqué yow yaa ko compliqué, mais islam compliqué wul. Compliqué wul. Sahaba yi ci seen biir diggante Omar ibn al-Khattab, Ousmane, Ali nag ñeneen ak ñeneen ñin, islam bu simple lañ nekkoon, islam bu leer nañ ma ngoog. Bu ko defee borom téere bi doon na la junj di wax ni sunu borom nag bokkaale moomee du ko nangul kenn ma ngoog. Mu ne nag nañu wattandiku li allaa yaquula ahad ana attaxidu min al awliya w alsaalihin attayibin chufaa ana laa acbudu al asnaam w al awthaan kama huwa fi ljaahiliya ana attaxidu haulaai chufaa laa acbuduhum. Wattandiku ko mooy lan? Kenn jóg naan man de damaa jàppe wàlliyu yi wala nit ñu baax ñi, nit ñu yiw ñi, dama leen a jàppe ñoo xam ni ñoom dañuy ràmm. Waaw, dégg nañ ni ah yow mal xiyaam ne ñu baax ñi dañuy ràmm rek, yow nga jóg ma goog. Naan man de jaamuwuma xërëm, sampuma ay xërëm, sampuma ay xeer, sampuma ay estati comme na ko jaahil yay di doon defe ma goog. Loolee jóg boobu ngay jóg fekk ay nit jàppe leen ne ñoom ñoo lay ràmm, foo ko teg ci alquran, ndax alquran moo la ko définiral. Nañu xool alquran, sunu borom tabaraka wa taala wax ñu démb jaahiliya démb lan moo taxoon ñu doon bokkaale. Sunu borom ne walladina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa, muy benn. Beneen bi sunu borom ne wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haulaa'i shufaa'una inda allah. Seetal ñaari aaya yooyu ma ngoog. Aaya bu njëkk bi ma nga nekk Zumar aaya 6, beneen aaya bi ma nga Yunus aaya 18, demal nga yërndu aaya yi bu baax ma ngoog. Sunu borom foofu mu fay wone gaa ya démb lañ doon laye ba ñu tàbbee ca bokkaale gañ nga xamante ni nii moom lañ nekkoon, yonant ba ñëw di leen ko tere, lan lañ doon lay? Sunu borom ne ña ngay jaamu wëlis borom bi tabaaraka wa ta'ala loo xam ni du leen jëriñ, yorul seen njëriñ, yelu seen lor. Waaye nag ña ngay lay naan haulaa'i shufa'auna inda allah, ñii de ñoo ñuy ramm fa yàlla. Dégg nga loolu. Beneen aaya ba sunu borom mu ne ñoo ñee nga xam ni dañoo jàppe wëlis borom bi tabaaraka wa ta'ala awliya, ay péete, ay farandoo, ay wàlliyu. Gis nga ko. Maana abuduhum illa yuqarribuna ila allahi zulfa, ña ngay wax naan jaamuñ leen ludul ne dañoo bëgg ñoom ñu jegal ñu yàlla. Kon jahiliya dafa mel ni ni ko alquran tracé dañ doon layal seen bokkaale yooyu ci ne ñoom kat dañoo jël aw nit ñoo xam ni dañoo yaakaar ci ñoom mbaax, di jaar ci ñoom pour ñooñu eggale leen yàlla, di jaar ci ñoom pour ñooñu ramm leen fa borom bi tabaaraka wa ta'ala. Ma ngoog mu mel ni waxtu wi daal dinay dugg, dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaaraka wa ta'ala mu daal ni ñi defal tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.